Δευτέρα τούντις καθαρίς που κάνουν την ομάδα μες στο καράβι έμπηκεν την πρώτη εβδομάδα και τρεις ημέρες έκαμεν να ρέξει το δερούτι ψουμί νερόν ενευρέθηκεν μέσα στη χώρα ντούτη. Ψουμί νερόν είχεν πολλήν κατώ μακρά στο πλάτος κι μέσα εκατόκισεν ένας μεγάλος δράκος και δεν τα αφήνει το νερόν στη χώρα του να πάει. Τα ίνιν του εκάμνασιν φώναν παιδί να φάει να ξαπολύσει το νερόν στη χώρα του να πάει. Άλλοι είχαν έξι και οχτώ και πέμπαν του τον έναν ήρθε γυρίν τα αφέντη μας, τα αφέντη βασιλέα. Είσαι μιαν κόριν μοναχήν κι είσαν να την παντρέψει θέλοντας και μη θέλοντας του δράκου να την πέψει. Παντίτσι κόρεν Άγιος Χριστό τσαπάκουσεν την τον Άι Γιώργη να σου τον που πάνω τ' ανεβαίνει και με τη σελάν τη γρουσίν και το γρούσο να πάρει. Ωρα καλή σου λιερή, ωρα καλή και γεια σου μου σκουτσέρω δω στέμματα στα καμαροβρία σου. Την ταγυρεύγεις λιερή στου δράκου το λιβάδι του δράκοντα του πόνιρου να βγει και να σε φάει. Αφέντη μου τα πάθη μας να σου τα πω δε φτάνω άνθρωποι που την πείναν τους τρώει ένας τον άλλον. Φάιν πολύ νερόν πολύ έξω μακρά στο πλάτος και μέσα εκατόκισεν ένας μεγάλος δράκος. Να σου πω κι τον δράκονταν που πάνω κι ανεβαίνει κι όταν τους είδεν κι ήταν τρεις κρυφές χάρες παθαίνει. Πάντοτε σε να σε έρχεται σήμερον τρεις εν πουρταν. Μπουκώμαν τρώ ο άνθρωπον το γιώμαν τη γενέκαν ίσα κοντά στα δίληνα τρώω και τα λόγον τους και πόλο άτε Άγιος και λέει και λαλί του που κόμαν τρώεις χαντζαργκάν το γιώμαν τα λυσίδιν ίσα κοντά στα δίληνα ένα γέννης παιχνίδι. Μια χαντζαρκάν του χάρισεν κι η πόλη σου λυσίστην και το σκαμνίν του βασιλιά εσύ στην κεραίστην. Καλή που το δισάξιν του μεγάλον αλυσίδιν και πιάσεν και χαλήνωσεν κιν το μεγάλον φίδιν. Τράβα το κόρι λιερί στη χώρα να το πάρεις για να το δουν απίστευτοι να πάνε να πιστευτούσιν για να το δουν αβαφτιστοί να πάνε να βαφτιστούσιν. Άνταν τους βλέπω βασιλιάς κρυφές χαρές παθαίνει ποιος είναι αυτός που μου καμέν τούτην την καλοσύνη. Να το κω το βασίλειο μου κι όλον το θησαυρό μου να το κω και την κόρη μου και να γίνει γαμπρός μου. Κι Και πονοήθην Άγιος και λέει και λαλί του «Εθέλω το βασίλειο σου, μητέ το θησαύρο σου». Μιαν εκκλησιάν να χτίσετε νημίντα η Γεωργίου που έρχεται η ημέρα του 23 του Απριλίου. Που έρχεται η ημέρα του 23 του Απριλίου.